Пра вясёлую бараду і пра чорнага жука. Пакуль Мішка будзе ласавацца малінай, нам прыйдзецца сказаць некалькі слоў пра вясёлую бараду, ці інакш барадатага, ды пра чорнага жука. Сказаць, каб яны жылі ў вялікай паміж сабою згодзе, будзе няпраўдай. Заўсёды барадаты задаваў вялікага форсу перад жукам. Важнецкі прахаджваўся перад ім, ганарыста трос барадой або, набраўшыся на звычайнага спрыту, нечакана кідаўся на яго, каб пацэліць на рогі. Жук выскаляў зубы, пагрозліва бурчаў, і калі барадаты не пакідаў сваіх ганарыстых выбрыкаў, жук адыходзіў куды-небудзь пад куст, падалей ад назолы. Лежачы там у цяньку і ляніва адганяючы мух, жук назіраў прыжмураным бокам за барадатым, за яго фокусамі і вывертамі. А чаго? Чаго не вырабляў барадаты? Вось ён забіраецца аж на самую верхавіну паваленага дрэва. Гоцае адтуль з усіх чатырох капыцікаў надол, не раўнуючы, як лёгкая вавёрка ці той матыль. Вось ён убачыў высачэзны пень, абышоў яго, панюхаў, лізнуў. Потым адышоў назад і, павярнуўшыся, пераскочыў яго з разгону, аж захрупацелі капыцікі па зямлі, уздымаючы пыл над палянай, над верасками. І гэта не ўсё. Вось ідзе чырвонаармеец. Барадаты ўжо тут як тут. Рожкі наперад і не дае праходу ні направа, ні налева. З дарогі не саступіць, ды пагрозліва памахвае галавой. Ну што ты з ім зробіш? Чырвонаармеец дастае з кішэні махорку, сыпле на далоню, падстаўляе барадатаму. На, адчапіся, ірад! Некалі мне тут з табою разгаворы разгаварваць. А таму толькі гэта і патрэбна. Злізаў махорку, засыпаў за губу і жуе, перажоўвае, соладка прыжмурыўшы вочы. Да чаго ж махорку любіць барадаты? Пра ўсякія фокусы тады забывае. Стаіць, не зварухнецца, толькі барада трасецца, ды з вялікага задавальнення раскрые часам роды на ўсю паляну. Бе! Бе! Глядзіць тады на яго жук, глядзіць, уздыхае. Дужа яму не даспадобы тытунёвыя практыкаванні барадатага. Ну які там смак з махоркі? А дыму тытунёвага уцякаў як мага далей. Глядзіць, глядзіць, ды ўслед за барадатым на ўсю паляну, на ўвесь лес. Гау! Гау! Гау! Гау! Гау! Гау! Заліваецца брэхам, ды хвастом па зямлі б'е. Ад злосці на барадатага, ад вялікай да яго знявагі. Збягаюцца тады вясёлыя чырвонаармейцы. Рогат, жарты, з барадатага ды з жука смяюцца. Чаго толькі вы не падзялілі? Можна падумаць, што барадаты і жук такія ўжо адвечныя ворагі, і што яны так не паважаюць адзін аднаго. Гэта зноў-такі няпраўда. Калі пазнаёміцца з імі бліжэй, дык мы ўбачым, што яны самыя найлепшыя дружакі. І калі барадаты фарсіў крыху перад жукам, дык гэта толькі для выгляду, для адводу воч. Паспрабуйце, тка, пакрыўдзіць каго-небудзь з іх, хоць бы барадатага. Тады такога дыхту задасць вам жук, што вы дзясятаму закажаце крыўдзіць яго друга. Не адстане і барадаты у спрытнай абароне свайго прыяцеля. Але хто ж такія жук ды вясёлая барада? Адкуль яны ўзяліся? Як апынуліся ўсе разам? І прычым тут чырвонаармейцы? Жук быў звычайным сабакам, звычайнай пароды. Не асаблівымі здатнасцямі, не асаблівымі талентамі ён не мог пахваліцца. Сабака, як і ўсе сабакі. Толькі вось бок хіба крыху падпалены, дык гэта ўжо ад паходнага жыцця, прыпаліў ля цяпла, грэючыся ў халодную восеньскую ноч. Не такі ўжо прыгажун барадаты. Шэрая, узлахмачаная поўсць, вечна ў рэп'ях, у саломе. Левы рог напалавіну збіты, страціў дзесьці ў гарачых бойках. Куртаты хвост – адна відзімасць. Але затое ж барада – сапраўдная краса і гонар барадатага. І хоць абскублена яна была крыху, і няроўныя валасіны былі ў ёй, і рэп'я хапала ў ёй, усё ж была яна барадой, якой і належыць быць у паважаючага сябе казла. За гэту бараду і празвалі казла барадатым. Ідзе ён барадой трасе, бяжыць, барада падскоквае, пачне есці, барада матляецца. Прыгожая барада. І жук, і барадаты былі да некаторай ступені вайсковымі асобамі. Жук быў у першым батальёне, барадаты – у другім. І хадзілі штодня з палком у вялікіх паходах. Ці холад, ці спякота, ці снег, ці дождж. Ідуць баявыя батальёны чырвонаармейцаў. І хоць цяжка ў дарозе, і ногі ныць, і муляе плечы, не сумуюць байцы. Песні спяваюць, жарты ладзяць, гармонік заводзяць. А калі заціхае часам гармонік, тады выступаюць батальённыя весілуны. Жук ды барадаты. І чаго толькі не робяць яны. Пераскоквае барадаты цераз жука. Жук намагаецца ухапіць барадатага за бараду. Але, напароўшыся на рог, спрытна ўцякае ў кусты, адкуль робіць спробу нечакана атакаваць свайго прыцеля. Такі часам вэрхал узнімуць. Такую тузаніну, што хоць ты вадой іх разлівай. Спектакль, ды й годзе. А кончыць спектакль, ходзіць па шарэнгах, у вочы байцам пазіраюць. Ну? Ясна, трэба скарыначку хлеба даць, цукрам пачаставаць. І давалі. І частавалі. Любілі чырвонаармейцы сваіх весілуноў, і з батальёна іх не адпускалі. Да таго любілі, што нават ганарыліся імі і задзіралі носа перад трэцім батальёнам, які не меў нікога, ні казла, ні жука. Калі часам барадаты па сваёй несвядомасці заходзіў пачаставацца ў трэці батальён, яго адразу ж знаходзілі і выводзілі адтуль. Чырвонаармейцы другога батальёна баяліся, каб трэці батальён не скраў часам іхняга весілуна, іхняга барадатага актора. Скрасці не скрасці, а падкупіць маглі. Дужа ласы быў барадаты на цукар і на махорку. Жук быў больш свядомым і свайму батальёну здрадзіць не мог. Ніякія подкупы на яго не дзейнічалі. Нават агрызаўся часам на такія подкупы, і яго пакідалі ў спакоі. Ён быў таксама і больш храбрым, больш адважным, чым яго прыяцель. Ён не баяўся страляніны, бою. Разам з байцамі ішоў у атаку. Хадзіў ноччу ў дазоры і старанна выконваў там дазорную службу. Ніякі вораг не мог падкрасціся непрыкметна ўначы да нашых часцей. А барадаты пры першым стрэле страчваў увесь свой ганарысты выгляд, з усіх ног кідаўся назад у абоз, за што і звалі яго часам дэзерцірам, і саромілі перад усім батальёнам. Але якое ж у барадатага сумленне? Стаіць, нізка апусціўшы галаву, вокам не мірхне. Страсяне барадой, ды завядзе сваю жаласлівую песню. Бэ! Ну што ты з ім зробіш? Дык вось якія былі жук ды барадаты. І не дзіва, што чырвонаармейцы ганарыліся імі, частавалі іх сваіх актораў, веселуноў і задзіралі носа перад трэцім батальёнам. Але ў хуткім часе здарыліся тыя падзеі, пра якія мы абяцалі расказаць яшчэ ў канцы першага раздзела. Гэтыя падзеі паставілі на другі план і жука, і вясёлую бараду, а трэці батальён пачаў задзіраць носа і перад першым, і перад другім батальёнам. Аб гэтым мы далей і раскажам.